1600 eta 1619 urtean, bertan izenpetu zuten Espainiako eta Frantziako erresumak Pirineoetako bakea. Hitzarmen horren arabera, besteak beste Frantziako eta Nafarroako erregeak Espainiako erregearen eskutan utzi zuten Nafarroa garaia. 1601-ko martxotik egiten da aldaketa hori. Ordura arte, Baionako 1856-ko hitzarmenak ez baitzuen argi uzten lurraldearen jabetza. 1901-etik, isla 6 hilabetero jabetza zaldatzen da, tradizio garrantzitsu bat Pauline Potierrentzat. Bera, departamentuko lurralde eta itsas zuzendaritza asuanta da eta uharteko erregin ordea. Ah ouais, c'est moi je trouve ça assez intéressant de pouvoir participer à ces cérémonies et puis de perpétuer un petit peu ce lien qui est resté très fort finalement malgré la constitution de l'Europe, etc. Aldaketa simbolikoa bai, baina ez bakarrik Bidasoa ibaiaren kudeaketan ere eragiten baitu. Urrun Siberiak dragatzea eta uholdeak kudeatzeaz arduratzen dena besteak beste.